Wir sind heute Nachmittag zusammengekommen, um einen Abschnitt aus Gottes Wort zu betrachten. Zebraliśmy się dzisiaj po południu, by rozważyć urywek ze Słowa Bożego. Und zwar aus Daniel 7. A mianowicie z Księgi Daniela, 7 rozdział. Jetzt ist es so, dass ich denke, die meisten von uns Daniel kennen. Z pewnością większość z nas zna Daniela. Und das, was erlebt hat. I to, co on przeżył. Wie mit seinen Freunden in dem fremden Land gewesen ist. Jak on żył razem ze swoimi przyjaciółmi w obcym kraju. Aber wollte nicht von der Tafelkost des Königs essen. Ale on nie chciał jeść z tej zastawy stołu królewskiego. Und wir kennen die Geschichte, wo die drei Freunde Daniel sich nicht vor dem goldenen Bild niederwerfen wollten. I też znamy tą historię, gdy trzech jego przyjaciół nie chciało oddać pokłonu temu posągowi złotemu. Und sie wurden in den Feuerofen geworfen. I zostali wrzuceni do tego pieca ognistego. Und kamen da auch wieder heraus. I wyszli także z niego. Der Jesus war bei ihnen. Pan Jezus był z nimi. Und hat sie bewahrt. I zachował ich. Gestern hatten wir die bekannte Geschichte von Daniel in der Löwengrube. I wczoraj rozważaliśmy tą znaną historię o Danielu, i który był wrzucony do tej lwiej jamy. Und ich möchte aber auch sagen noch mal, Daniel in der Löwengrube und wie wieder aus der Löwengrube herauskam. Jeszcze raz chcę to podkreślić. Daniel był w tej lwiej jamy i w jaki sposób on się z niej wydostał. Wie Gott ihn vor den Löwen bewahrt hat und ihn wieder in das Leben zurückgeholt hat. W jaki sposób Bóg zachował go przed tymi lwami i w jaki sposób jak gdyby przywrócił go do życia. Und wir haben gesehen, dass egal ob wir Kinder sind, Jugendliche oder Erwachsene. I obojętnie, czy tu jesteśmy jako dzieci, młodzież czy dorośli, dass wir als Gläubige in einer schwierigen Zeit leben. To my jako wierzący żyjemy w trudnych czasach, wo wir uns vielleicht manchmal hilflos fühlen. Gdy być może czujemy się bezsilni. Und doch der Herr ist da. A jednak Pan jest z nami. Und möchte uns helfen, wenn wir auf ihn vertrauen. I on chce nam zawsze pomóc, jeśli my jemu ufamy. Wir kommen jetzt in Kapitel 7 zu dem zweiten Teil des Buches Daniel. W 7 rozdziale przechodzimy do drugiej części Księgi Daniela. Im ersten Teil des Buches haben wir die Geschichte Daniels. W pierwszej części tej księgi mamy historię Daniela. Und in den zweiten Teil haben wir seine Prophetie. A w drugiej części mamy jego proroctwa. Und ich möchte doch, weil jetzt auch einige da sind, die zum ersten Mal bei dieser Betrachtung dabei sind. I ponieważ tutaj wśród nas są tacy, którzy dziś są po raz pierwszy, to noch eine kurze Wiederholung geben. To chcę zrobić krótkie powtórzenie. Anhand dieses dieser Übersicht za pomocą tego takiego przeglądu, ja, die ihr auch selber haben könnt, ja, które też możecie otrzymać w formie papierowej. Wir haben in der Bibel verschiedene Propheten. W Biblii mamy przeróżnych proroków, die aber alle oder zum größten Teil in Israel prophezeit haben. Ale w znacznej większości oni prorokowali w Izraelu. Und alles was hier grau ist, das bezieht sich auf das Volk Israel. I wszystko co tutaj widzimy w kolorze szarym, to dotyczy ludu izraelskiego. Israel hat begonnen als Volk zu existieren, ich sage mal nach mit Jakob und seinen Söhnen. Izrael zaczął swoją egzystencję jako naród od momentu Jakuba i jego synów, czyli to jest początek. Und Gott hat sie direkt geleitet. I Bóg prowadził ich bezpośrednio. Es gab die Priester, die und die Leviten, die das Volk byli kapłani i lewici, którzy prowadzili czy też kierowali ludem Bożym. Aber dann begann die Zeit, dass das Volk einen König bekam. Ale nastał taki czas, w którym ten lud chciał mieć króla. Saul war ein König nach dem Herzen des Volkes. Saul był królem według serca ludu. Aber dann kam David als König nach dem Herzen Gottes. Ale potem nastał David jako król według serca Bożego. Salomo war dann auch noch König über das ganze Volk. I Salomon też był królem nad całym ludem. Aber mit seinem Sohn Rehabiam und Jerobiam teilte sich das Reich in 2 Stämme und 10 Stämme. Ale wraz z nastaniem panowania syna Salomonego, Salomonowego Rehabeama, królestwo zostało podzielone na 2 plemiona i na 10. Und in dieser Zeit, ja, und dann waren in den 10 Stämmereich nur gottlose Könige. Jeśli chodzi o tych 10 plemion, to ich królowie byli tylko i wyłącznie bezbożnymi królami. Und irgendwann wurden sie in die assyrische Gefangenschaft geführt. I w pewnym momencie zostali uprowadzeni do niewoli asyryjskiej. Und wir haben sehr viele Propheten in dieser Zeit, bevor die assyrische Gefangenschaft kam. I mamy bardzo wielu proroków, zanim przyszła ta niewola asyryjska. Angefangen von Elia, Elisa. Zaczynając od Eliasza i Elizeusza. In dem zweiten Stämmereich gab es Gottesfürchtige und Gottlose. W drugiej linii byli królowie bogobojni, jak i również bezbożni. Und weil die Gottlosigkeit zunahm, a ponieważ bezbożność przybierała, schickte Gott dort auch immer mehr Propheten. To do nich ciągle coraz więcej proroków. Sie haben angekündigt, wenn ihr nicht umkehrt, werdet auch ihr in die Gefangenschaft gehen. I oni to zawsze im zapowiadali, jeśli nie zawrócicie, to wy też pójdziecie do niewoli. Sie sind nicht umgekehrt. Ale oni nie zawrócili. Und dann gibt es in Hezekiel die ergreifende Beschreibung. I w Ezechiela czytamy to poruszające, ten poruszający opis, dass die Wolke, die immer auf dem Tempel war, że ten obłok, który był zawsze na świątyni, nad świątynią, den Tempel verlässt, opuszcza świątynię, an den Rand der Stadt geht, idzie, przesuwa się na obrzeża miasta, auf den Ölberg geht, następnie na Górę Oliwną, und dann die Erde verlässt, i opuszcza ziemię. Damit hat die Gegenwart Gottes den Tempel verlassen. I z tym zdarzeniem Bóg opuścił świątynię jako miejsce przebywania. Das Volk Gottes ist trotzdem, oder die zwei Stämme sind trotzdem nicht umgekehrt. A te dwa plemiona mimo to nie nawróciły się. Irgendwann kam Nebukadnezar mit seinen Soldaten. W końcu nadszedł też inny Nebukadnezar ze swoim wojskiem. Und hat auch diese zwei Stämme in die Gefangenschaft geführt. I uprowadził również te dwa plemiona do niewoli. Insgesamt hat es 3 Wegführungen gegeben. W sumie były 3 uprowadzenia. Und Daniel war bei der ersten Wegführung dabei und hat den größten Teil seines Lebens in Babel verbracht. I Daniel był w czasie tego pierwszego uprowadzenia i znaczną czy większą część swojego życia spędził w Babilonii. Der Jesus nennt Daniel den Propheten. Pan Jezus nazywa Daniela prorokiem. Aber Daniel hat nicht in Israel prophezeit. Ale Daniel nie prorokował w Izraelu. Er hat in Babel gelebt. Żył w Babilonie. Und seine Prophezeiungen gehen über die Nationen. I jego proroctwa dotyczą narodów. Und hier unten lesen wir von der Zeit der Nationen. I tu też możemy czytać o tym czasie narodów, czy pogan. Und die Zeit der Nationen fing an mit der Wegführung nach Babel. I ten czas narodów, czy pogan, rozpoczął się wraz z uprowadzeniem do Babilonu. Nebukadnezar war der erste König der Nationen. Nebukadnezar był pierwszym królem narodów. Und es folgten weitere, bis dann hier das Ende der Zeit der Nationen ist. I po nim następowali kolejni królowie, aż do tego momentu, gdy zakończy się ten czas. Diese Zeiten der Nationen sind besonders gekennzeichnet durch einige Weltreiche. Te czasy narodów są, charakteryzują się pewnymi królestwami, czy szczególnymi królestwami. Es fängt nach dem biblischen Bericht mit dem babylonischen Weltreich an. Według biblijnego opisu zaczyna się od babilońskiego królestwa. Unter Nebukadnezar. Pod panowaniem Nebukadnezara. Und das wird dargestellt in dem Traum, den Nebukadnezar bekommen hat. I jest to przedstawione w tym śnie, który miał Nebukadnezar. Durch ein großes Standbild. Przez ten wielki posąg. Und Nebukadnezar ist das Haupt von Gold. I Nebukadnezar jest tą głową ze złota. Aber dieses Weltreich wird nicht immer bleiben. Ale to królestwo nie będzie trwało. Ciągle. Es wird ein weiteres Weltreich kommen, das Reich der Meder und Perser. Będzie po nim nastanie drugie królestwo, królestwo Medo-Persów. Es wird wieder ein Reich kommen, das Reich der Griechen. I po nim znowu nastanie kolejne królestwo Greków. Und es wird wieder ein Reich kommen, das ist das Römische Reich. I kolejnym będzie królestwo rzymskie. Das ist für uns nichts Besonderes, weil wir das aus der Geschichte kennen. Dla nas to nic szczególnego albo odkrywczego, bo przecież to wszystko znamy z historii. Das haben wir irgendwann alle mal gelernt. Każdy z nas, kto chodził do szkoły, kiedyś się tego uczył. Aber wir müssen uns jetzt mal hier in die Zeit Daniels begeben. Ale udajmy się teraz do tego czasu, gdy żył Daniel. Da war das alles Zukunft. Dla Daniela, czy w tym czasie, gdy żył Daniel, wszystko to było przyszłość, przyszłością. Und Gott hat dem Daniel in einem Traum Gesichte über die Zukunft gegeben. I Bóg darował Danielowi w śnie widzenia dotyczące przyszłości. Und hat genau die Weltreiche mit Namen angegeben. I Daniel dokładnie nazwał wszystkie te królestwa po imieniu. Und es ist alles genauso eingetroffen. I dokładnie tak wszystko miało miejsce w historii. Und wenn wir können, was diese Teil des Bildes angeht, genau in der sagen, in der Geschichte ist es so eingetroffen. I jeśli chodzi o tą część, którą pokazałem, to to dokładnie tak miało miejsce w historii, jak jest zapisane w Biblii. Deshalb ist es jetzt wichtig, dass wir uns auch einmal hier mit diesem Teil beschäftigen des Bildes. I dlatego też jest to ważne, byśmy się dzisiaj zajęli tą częścią, którą teraz pokazałem, tego obrazka. Der Teil ist für uns noch in der Zukunft. To jest część, która dla nas jest przyszłością. Denn das hier ist die Versammlung. Bo to tutaj, ten niebieskie koło, jest zgromadzeniem. Aber weil wir wissen, dass das hier alles in Erfüllung gegangen ist, ale ponieważ wiemy, że to wszystko spełniło się, co pokazałem, können wir vertrauen und sicher sein, dass sich auch das erfüllen wird, was hierüber gesagt ist. Że to, co tam jest przedstawione, to też będzie spełnione. Możemy być tego pewni. Wir haben in diesen Kapiteln 3, 5 und 6 besondere Beschreibungen auch für die Gläubigen, die in dieser Zeit hier leben. W rozdziałach 3, 5, 6 mamy szczególne opisy dotyczące wierzących, którzy będą żyli w tym czasie na końcu. In Buch Daniel sieht man das auch dadurch, dass viele Kapitel in Aramäisch geschrieben sind. W Księdze Daniela jest to też widoczne przez to, że wiele rozdziałów jest pisanych w języku aramejskim. Also daran sieht man, dass das nicht für Israel ist, sondern für die Nationen. I po tym też to możemy obrazowo widzieć, że to nie jest dotyczące, czy to nie dotyczy Izraela, ale to dotyczy narodów. Wenn wir jetzt heute mit Kapitel 7 beginnen, jeśli my dzisiaj zaczniemy rozdziałem 7, gibt es im gewissen Sinne eine Wiederholung. To jest w pewnym sensie powtórzenie. Diese Tiere, die wir hier sehen, te zwierzęta, które tutaj widzimy, które są zobrazowane, sind eine beziehen sich auf die gleichen Reiche wie in dem Standbild des Nebukadnezars. One dotyczą tych poszczególnych królestw, które były wymienione w tym śnie Nebukadnezara. Aber es sind andere Dinge, die uns in Verbindung mit diesen Tieren gesagt werden. Ale są inne rzeczy, które nam są powiedziane dotyczące tych zwierząt. Sodass wir in Kapitel 7 diese Tiere hier haben. W 7 rozdziale mamy te zwierzęta. In Kapitel 8 haben wir diese zwei Tiere. W 8 rozdziale mamy te dwa zwierzęta niżej. Und in Kapitel 9 werden wir erkennen, was diese Zahlen hier zu bedeuten haben. W 9 rozdziale możemy zobaczyć, co oznaczają te liczby, które tutaj mamy zobrazowane. Wenn wir die Kapitel 7 bis 12 zusammenlesen, sehen wir, dass es vier Gesichter sind, die Daniel bekommt. Jeśli weźmiemy, będziemy rozważali te rozdziały od 7 do 12, to możemy zauważyć, że tam są cztery widzenia, które miał Daniel. Das erste ist in Kapitel 7. Pierwsze jest w rozdziale 7. Zweite ist Kapitel 8. Drugie to rozdział 8. Dann Kapitel 9, kam ab Vers 22. Potem rozdział 9, od wiersza 22. Und das vierte ist dann 10 und 11. I czwarte widzenie to rozdział 10 i 11. Bei Kapitel 7 und 8, bei diesen ersten zwei Gesichten, jeśli chodzi o te pierwsze widzenia, rozdział 7 i 8, da lesen wir, dass Daniel sie bekommen hat in der Zeit Belsatzas. To czytamy, że Daniel miał te widzenia w czasach Baltazara. Belsatzar war ein gottloser König. Baltazar był królem bardzo bezbożnym. Der wusste gar nicht, dass es überhaupt einen Daniel in seinem Reich gab. W ogóle nie miał pojęcia o tym, że w jego królestwie żył taki Daniel. Aber Gott hatte den Daniel nicht vergessen. Ale Bóg nie zapomniał o Danielu. Weil Daniel ein Herz für Gott hatte und ein Herz für sein Volk. Ponieważ Daniel miał serce dla Boga i dla swojego narodu. Konnte er ihm besondere Gesichte geben. To Bóg mógł mu darować szczególnego rodzaju widzenia. Wir möchten jetzt das Kapitel lesen. I zechcielibyśmy przeczytać teraz ten rozdział. Ich möchte aber vorher eine kurze Einleitung sagen. Ale chciałbym najpierw przeczytać krótkie wprowadzenie. Denn die Gesichter in Kapitel 7 teilen sich auch in drei Teile. Ponieważ te widzenia w 7 rozdziale dzielą się na 3 części. Der erste Teil ist von Vers 2 bis 6. Pierwsza część to jest od wiersza 2 do 6. In Vers 7 ist dann das zweite Gesicht. Da steht, nach diesem schaute ich in Gesichten der Nacht. W 7 wierszu mamy kolejne widzenie, tam jest napisane, potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się. Das dritte ist dann ab Vers 13, ich schaute in Gesichten der Nacht. Trzecie widzenie to jest wiersz 13, i widziałem w widzeniach nocnych. Und dann gibt es zwei Deutungen von dem, was Daniel gesehen hat. I są dwa wyjaśnienia tego, co Daniel widział. Die eine beginnt ab Vers 17. Pierwsze wyjaśnienie zaczyna się od 17 wiersza. Und die zweite beginnt ab Vers 23. Drugie wyjaśnienie zaczyna się od wiersza 23. Ich denke, das ist hilfreich, wenn wir es betrachten, aber vielleicht auch schon jetzt beim Lesen. Ja myślę, że to jest to, co teraz powiedzieliśmy, to jest pomocne przy rozważaniu, ale i również teraz, gdy będziemy to czytać. Księga Daniela, 7 rozdział od 1 wiersza. W pierwszym roku Belsazara, króla babilońskiego, miał Daniel sen, a to, co widział leżąc na swoim łóżku, zaniepokoiło go. Potem spisał sen, a oto jego treść. Ja, Daniel, miałem w nocy widzenie. Oto cztery wiatry niebieskie wzburzyły wielkie morze i cztery wielkie zwierzęta wychodziły z morza, każde inne. Pierwsze było podobne do lwa i miało orle skrzydła. Gdy potem spojrzałem, wyrwano jego skrzydła. Wtedy podniosło się z ziemi, stanęło na dwóch nogach jak człowiek i dano mu ludzkie serce. Potem pojawiło się inne, drugie zwierzę, podobne do niedźwiedzia. Było ono podniesione tylko jedną stroną, a miało w paszczy między zębami trzy żebra i powiedziano mu: wstań, jedz dużo mięsa. Potem spojrzałem, a oto pojawiło się inne, podobne do pantery. Miało ono na grzbiecie cztery ptasie skrzydła i cztery głowy miało to zwierzę i dano mu władzę. Potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się czwarte zwierzę, straszne i groźne i nadzwyczaj silne. Miało ono potężne żelazne zęby, pożerało i miażdżyło, a to, co pozostało, deptało swoimi nogami. Było ono inne, aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta, a miało 10 rogów. Gdy uważnie przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać między nimi inny, mały róg i trzy spośród poprzednich rogów zostały wyrwane. Na tym rogu były oczy, jakby oczy ludzkie i usta, które mówiły zuchwałe słowa. A gdy patrzałem, postawiono trony i usiadł sędziwy. Jego szata była biała jak śnieg, a włosy na głowie czyste jak bełna. Jego tron jak płomienie ogniste, a jego koła jak ogień płonący. Ognista rzeka wypływała i wychodziła przed niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 000 razy 10 000 stało przed nim. Zasiadł sąd i otworzono księgi. Potem na dźwięk zuchwałych słów, które wypowiadał róg, spojrzałem i widziałem, jak zwierzę zostało zabite, jego ciało zniszczone i wrzucone do ognia na spalenie. Również pozostałym zwierzętom odebrano ich władzę, a długość ich życia była ograniczona do pewnego okresu i czasu. Widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. Doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza, władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo niezniszczalne. Ja, Daniel, byłem zaniepokojony w duchu z tego powodu, a to, co widziałem, przestraszyło mnie. Przystąpiłem do jednego z tych, którzy tam stali, prosiłem go o wiarygodne wyjaśnienie tego wszystkiego. I odpowiedział i dał mi wykład wydarzeń. Owe wielkie cztery zwierzęta to czterej królowie, którzy powstaną na ziemi. Lecz potem święci Najwyższego otrzymają królestwo i posiądą królestwo na wieki wieczne. Wtedy zapragnąłem dowiedzieć się prawdy o czwartym zwierzęciu, które było inne niż wszystkie inne, które było inne niż wszystkie inne, straszne nadmiarem, z żelaznymi zębami i miedzianymi pazurami, pożerało i miażdżyło, a to, co pozostało, deptało nogami. I o 10 rogach na jego głowie i o innym rogu, który wyszedł i przed którym trzy z nich wypadły, o rogu, który miał oczy i usta, które mówiły zuchwale, który wyglądał na większy niż inne. A gdy patrzyłem, wtedy upróg prowadził wojnę ze świętymi i przemógł ich, aż przyszedł sędziwy i odbył się sąd i prawo zostało przyznane świętym Najwyższego i nadszedł czas, że święci otrzymali królestwo. I także czwarte zwierzę oznacza czwarte królestwo na ziemi, które jest inne niż wszystkie królestwa. Ono pochłonie całą ziemię, podepcze i zmiażdży ją. A 10 rogów znaczy, że z tego królestwa powstanie 10 królów, a po nich powstanie inny. Ten będzie inny niż poprzedni i obali 3 królów. I będzie mówił zuchwale słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon. I będą wydani w jego moc aż do czasu i 2 czasów i 0,5 czasu. Potem odbędzie się sąd i pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić. Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą poddane. Tu kończy się opowiadanie, a mnie, Daniela, bardzo zaniepokoiły moje myśli. Barwa mojej twarzy zmieniła się i zachowałem to słowo w mojej pamięci. So, wir haben da für Gebete, dass heute Nachmittag das Richtige gesagt wird. Modliliśmy się o to, by dziś po południu było głoszone to, co jest właściwe i co potrzebne. Und das ist auch mir ein wirkliches Anliegen. I to jest dla mnie też, chciałbym, by tak było. Einerseits können wir dieses Kapitel Vers für Vers durchgehen. Z jednej strony możemy ten rozdział wiersz po wierszu rozważyć. Und versuchen alles zu verstehen und alles zu beweisen. I spróbować wszystko zrozumieć i wszystko udowodnić. Das wird für viele ein großer Segen sein. Dla wielu byłoby to wielkim błogosławieństwem. Und wir haben eine feste Grundlage, weil wir diese Beweise aus Gottes Wort haben. I mamy poważne podstawy ku temu, bo tu mamy to w Słowie Bożym. Für manche wird es aber auch zu mühsam sein, vor allem für die Kinder. Ale dla wielu byłoby to zbyt męczące, szczególnie dla dzieci. Von daher möchte ich nicht alles, was ich sage, jetzt mit Bibelstellen begründen. Dlatego teraz to, co będę mówił, to nie chcę wszystkiego popierać miejscami ze Słowa Bożego. Wenn ich dann etwas nicht begründet habe und ihr habt eine Frage, dann könnt ihr mich vielleicht nachher fragen. Jeśli coś was zastanowi, czy będziecie mieli jakieś pytanie, to po godzinie możecie mi to pytanie zadać. Wir haben jetzt hier in Kapitel 7, dass Daniel direkt einen Traum von Gott bekommt. W 7 rozdziale mamy tutaj napisane, że Daniel bezpośrednio od Boga otrzymał sen. Er hatte ein Gesicht in der Nacht. Miał widzenie w nocy. Und er sah 4 Winde von auf dem Himmel. I widział 4 wiatry, które były z nieba. Und er sah ein großes Meer. I widział wielkie morze. Die Winde sind der Bereich, wo der Fürst der Gewalt der Luft lebt. Wiatry to jest ten obszar, którym żyje ten książę tego świata. Wissen wir, wer das ist? Wiemy, kto to jest? In Epheser 2 wird es von Satan so gesagt. Efezjan 2 jest tak napisane, czy powiedziane o szatanie. Was ist das Meer, wo diese Winde, wo die Winde auf das aufkommen? Co to jest to morze, które te wiatry wzburzają? In Offenbarung 17, objawienie 17, lesen wir Vers 15, 15 wiersz. Da steht, die Wasser, die du sahst, wo die Hure sitzt, sind Völker und Völkerschaften und Nationen und Sprachen. Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się Przetecznica, to ludy i tłumy i narody i języki. Das heißt, aus der Menge der Völker, die es auf der ganzen Erde gibt, to znaczy, że z tej mnogości ludów, które są na tej ziemi, kommen jetzt 4 Tiere. Z nich powstają teraz 4 zwierzęta. Das erste ist wie ein Löwe mit Adlerflügeln. Pierwsze z nich jest jak lew, który ma skrzydła orle. Und hier in diesem Kapitel wird jetzt nicht gesagt, welches Reich, welches Volk damit gemeint ist. I tutaj w tym rozdziale nie jest napisane, które z królestw to zwierzę przedstawia. Das ist anders als in Kapitel 2. To jest inaczej niż w rozdziale 2. Aber es gibt eine Stelle in Jesaja, wo auch von dem Löwen und dem Adler gesprochen wird. Ale jest jedno pewne miejsce w Księdze Izajasza, gdzie jest też mowa o lwie i o orle. Und es bezieht sich auf Babel. I to się tyczy tego królestwa babilońskiego. sodass dieses erste Tier, Löwe mit Adlerflügeln, ein Hinweis auf das babylonische Reich ist. Tak więc to właśnie zwierzę, podobne do lwa z tymi skrzydłami od orła, jest wskazówką na Królestwo Babilońskie. So haben wir eine Verbindung zwischen dem Haupt von Gold und diesen Löwen mit Adlerflügeln. Tak więc mamy tutaj to związek tej głowy złotej z tym zwierzęciem lwa o skrzydłach orła. Der Adler kann schnell fliegen. Orzeł potrafi szybko latać. Der Löwe ein Zeichen von Macht. Ale jest obrazem mocy. Aber es ist ein Tier und ein Tier hat keine Verbindung zu Gott. Ale jest to zwierzę, a zwierzę nie ma łączności z Bogiem. Das ist der große Unterschied zwischen Kapitel 2 und Kapitel 7. I to jest ta wielka różnica pomiędzy rozdziałem 2 a 7. Wir sehen hier in Kapitel 7 die Völker so wie Gott sie sieht. Tutaj widzimy w tym 7 rozdziale te narody w ten sposób, w jaki Bóg je widzi. Und es ist gut, wenn wir das auch so sehen. I to też będzie dla nas dobre, jeśli my będziemy to tak samo postrzegali. Egal, ob es ein Obama ist oder ein Putin. Obojętnie, czy to będzie Obama, czy Putin. Wir haben es mit Völkern auf dieser Erde zu tun, die eigentlich Macht haben wollen ohne Gott. My mamy do czynienia z narodami, które chcą mieć władzę bez Boga. Und deshalb sind es Tiere. I dlatego to są zwierzęta. Die Flügel werden ausgerissen. Te skrzydła zostały wyrwane. Und der Löwe wird auf seine Füße gestellt. I ten lew jest postawiony na swoich nogach jak człowiek. Die Kraft ist weg. Ta siła została mu zabrana. Das zweite Tier, drugie zwierzę, ist ein Bär. To niedźwiedź. Es richtet sich an einer Seite auf. On jest podniesiony na jednej stronie, czy opiera się na jednej stronie. Und wir sehen, dass es da in diesem bei dem zweiten Tier einfach zwei Seiten gibt, links und rechts. I widzimy u tego drugiego zwierzęcia, że są dwie strony, lewa i prawa. Eine Seite ist stärker als die andere. Jedna jest silniejsza niż druga strona. Wenn das erste Tier das babylonische Reich ist, jeśli to pierwsze zwierzę jest Królestwem Babilońskim, da liegt es nahe, dass das zweite Tier das Medo-Persische Reich ist. To drugie zwierzę właśnie możemy wywnioskować, że jest tym Królestwem Medo-Perskim. Und in dem Medo-Persischen Reich waren die Perser stärker als die Meder. I w tym Królestwie Medo-Perskim to Persowie byli tą silniejszą częścią. Wir haben es also hier mit einer Bildersprache zu tun. A więc tutaj mamy do czynienia z mową obrazową. Wo wir aber die Erfüllung in der Geschichte erkennen können. Ale spełnienie ich możemy rozpoznać w historii. Wir können etwas erkennen, was Daniel selber damals nicht unbedingt erkennen konnte. My możemy zauważyć to, czego Daniel być może niekoniecznie musiał to widzieć. Dieser Bär hat drei Rippen in seinem Maul. Ten niedźwiedź ma trzy żebra w swojej paszczy. Das bezieht sich vielleicht auf drei babylonische Städte, die er besonders eingenommen hat. Być może dotyczy to trzech miast babilońskich, które oni szczególnie chcieli zdobyć, czy zdobyli. Vielleicht auch drei Völker innerhalb des babylonischen Reiches. A być może też o trzy narody spośród tego Królestwa Babilońskiego. Es war auf jeden Fall ein Reich, was mit Gewalt hat, das babylonische Reich eingenommen hat. A więc, ale w każdym razie jest to królestwo, które z wielką przemocą czy mocą podbiło to Królestwo Babilońskie. Dann kommt das dritte Reich, ein Leopard. Trzecie królestwo to jest u nas pantera, niemiecki leopard. Oder Pal, ja. Und dieser hatte vier Flügel, Vogelflügel. To zwierzę miało cztery ptasie skrzydła na swoim grzbiecie. Wer fliegt, kann schnell sich in alle Richtungen ausbreiten. I gdy ono mogło się rozpościerać na cztery kierunki. Und es hat skrzydła jest w stanie szybko się przemieszczać. Und es hat vier Köpfe. I ma cztery głowy. Es ist wieder ein Reich, was Herrschaft hat, ein Tier, was Herrschaft hat. To jest znowu królestwo, czy też zwierzę, które panuje, czy ma panowanie. Und wenn wir an das griechische Reich denken, i gdy pomyślimy o Królestwie Greckim, dann wissen wir, dass es Alexander der Große gab, der mit einer rasenden Geschwindigkeit ein riesiges Reich eingenommen hat. to możemy pomyśleć o Aleksandrze Wielkim, który można powiedzieć z wielką prędkością zdobywał czy podbijał kolejne ziemie, narody. Wie so ein Vogel mit Flügeln. Tak jak ten ptak, który leci, bardzo szybko potrafi lecieć. Aber als starb, gab es keinen Sohn, der dieses Reich übernehmen konnte. Ale gdy on zmarł, to nie było syna, który mógł przejąć to królestwo po nim. Da gab es vier Offiziere, die sich das Reich untereinander aufgeteilt haben. I było czterech oficerów, jego czterech oficerów, którzy podzielili sobie to królestwo między siebie. Wisst ihr, als ich in der Schule war, hat mich Geschichte nicht sehr interessiert. Wiecie, gdy ja chodziłem do szkoły, to historia nie bardzo mnie interesowała. Aber seit ich festgestellt habe, dass Gott in seinem Wort auf diese Dinge aufmerksam macht. Ale gdy stwierdziłem to, że w Słowie Bożym to Bóg właśnie wskazuje na te rzeczy, habe ich gedacht, es gibt doch Dinge in dieser Geschichte, die wichtig sind. To sobie pomyślałem, że jednak w tej historii są zawarte rzeczy, które są ważne. Wenn wir von vier Offiziere sprechen, über Generäle, die sich das Reich aufgeteilt haben. Jeśli mówimy o tych czterech generałach, którzy podzielili sobie to królestwo, dann ist hat einer das Gebiet Ägyptens bekommen. To jeden z nich dostał czy wziął sobie obszar Egiptu. Ein anderer hat das Gebiet Syrien bekommen. Inny, drugi obszar Syrii. Und zwischen Ägypten und Syrien ist Israel. Pomiędzy Egiptem a Syrią jest Izrael. Das heißt, diese zwei Länder, Syrien und Ägypten, haben für Israel eine besondere Bedeutung. A to oznacza, że te dwa kraje, Egipt i Syria, mają dla Izraela szczególne znaczenie. Und das ist der Grund, warum Gott in seinem Wort uns das beschreibt. I to jest też ten powód, dlaczego Bóg nam to w swoim słowie opisuje. Denn da sind, ist sein Volk. Bo tam jest jego lud. Wir werden über diese zwei Könige besonders viel in Kapitel 11 hören. O tych królach przeczytamy bardzo wiele w rozdziale 11. Wir haben schon mal gesagt, dass dieses Bild, już mówiliśmy, że ten obraz zwar einzelne Weltreiche darstellt, przedstawia poszczególne królestwa, aber es ist auch ein Symbol von alle Weltreichen zusammen. Ale jest też symbolem od wszystkich królestw połączonych czy razem. Und lasst uns jetzt einmal Offenbarung 13 aufschlagen. Otwórzmy Objawienie 13. Offenbarung 13, Vers 1. Pierwszy wiersz. Ich sah aus dem Meer ein Tier heraufsteigen. Widziałem wychodzące z morza zwierzę. Das haben wir schon öfters gelesen. Das ist das römische, zukünftige römische Reich. Już wcześniej to słyszeliśmy, że to jest to przyszłe rzymskie cesarstwo. Wir haben hier wieder das Meer. Aus dem Völkermeer wird sich dieses Reich bilden. I znowu mamy to morze, czyli z tego morza narodów powstanie to cesarstwo czy królestwo. Jetzt lesen wir mal Vers 2, die Beschreibung des zukünftigen Tieres. I drugi wiersz, mamy opis tego zwierzęcia. A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jak paszcza lwa. I przekazał mu smok swoją siłę i tron swój i wielką moc. A wir haben den Leoparden, Panther, ja? Więc mamy tutaj tą panterę. Wir haben den Bären. Mamy niedźwiedzia. Wir haben den Löwen. Mamy lwa. Und der Drache, nämlich der Teufel, gab ihm die Macht. I smok, czyli diabeł, darował mu, czy dał mu moc. Sehen wir diese Verbindung zwischen Daniel, die Winde und die Tiere, und hier wieder die Tiere und Satan. I tu widzimy to połączenie między Danielem i tymi zwierzęciami, a tutaj w tym miejscu poczytaliśmy, są te zwierzęta i ten i szatan. In Offenbarung 13 sehen wir das zukünftige römische Reich. W Objawieniu 13 widzimy to przyszłe cesarstwo rzymskie. Aber es hat alle Kennzeichen dieser Tiere hier vorne. Ale ono ma wszystkie cechy charakterystyczne tych zwierząt tutaj, które są przed nim. Das heißt, diese vier Tiere hier vorne sind in Daniel 7 und dieses fünfte, das ist eigentlich ein Bild aus Offenbarung 13. To znaczy, że te cztery zwierzęta są obrazem na te cztery zwierzęta są obrazem na Daniela 7, a to piąte jest na Objawienie 13. Ja, ich habe zu Beginn gesagt, Daniel sieht hier drei Gesichter. Das erste Gesicht ist eigentlich damit abgeschlossen. I na początku widziałem, że Daniel tutaj widzi trzy widzenia i w zasadzie to pierwsze widzenie się tutaj kończy. In dem zweiten Gesicht von Vers 7 bis Vers 12 sieht Daniel dann zunächst mal das vierte Tier. W drugim widzeniu, od siódmego wiersza, Daniel widzi czwarte zwierzę. Aber er sieht nicht nur das vierte Tier, ale on widzi nie tylko czwarte zwierzę, sondern er bekommt einen Blick in den Himmel. Ale też spogląda w niebo. Und da sieht er Dinge, die wir, ich glaube, fast nirgends im Alten Testament sonst berichtet finden. I tam on widzi rzeczy, które można powiedzieć, że nigdzie w Starym Testamencie o nich nie czytamy. Zunächst mal hat dieses vierte Tier keinen Namen. Po pierwsze, to zwierzę nie jest nazwane. Es ist so groß und schrecklich, dass man es mit keinem Tier hier auf der Erde vergleichen kann. Jest tak wielkie, tak straszne, że nie można go porównać z żadnym zwierzęciem tutaj na tej ziemi. Es ist eine Beschreibung der Grausamkeit und der Schrecklichkeit des Römischen Reiches. To jest opis tego strasznego i okropnego charakteru Cesarstwa Rzymskiego. Und dann kommt am Ende von Vers 7 auf einmal der Zusatz, es hatte 10 Hörner. I pod koniec siódmego wiersza mamy ten takie dodane słowa, a miało 10 rogów. Und man hat viel überlegt, was meinen diese 10 Hörner. I bardzo wiele myślano nad tym, co oznaczają te 10 rogów. Denn es hat keine Zeit im Römischen Reich gegeben, bo nie było takiego czasu w Cesarstwie Rzymskim, wo es 10 Hörner gleichzeitig gegeben hat, 10 Könige gleichzeitig. Nie było takiego czasu, w którym by było jednocześnie 10 królów panowało. Warum sage ich, dass ein Horn ein König ist? Dlaczego ja mówię, że róg przedstawia nam króla? Das lesen wir in Vers 24. To czytamy w wierszu 24. Die 10 Hörner aus jedem Königreich werden 10 Könige aufstehen. 10 rogów znaczy, że z tego królestwa powstanie 10 królów. Also es wird 10 Könige in dem Reich geben. A więc w tym królestwie czy w tym cesarstwie będzie 10 królów. Das können wir nicht verstehen, wenn wir die Geschichte des Römischen Reiches sehen. Nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, jeśli będziemy patrzyli na historię Cesarstwa Rzymskiego. Aber wenn wir uns die Offenbarung anschauen, ale gdy spojrzymy sobie na objawienie, dann werden wir feststellen, dass bei dem zukünftigen Tier auch diese Erwähnung der 10 Hörner ist. To zobaczymy, że jeśli chodzi o to zwierzę, które będzie w przyszłości, też jest mowa o 10 rogach. Offenbarung 13, Vers 1 hatten wir das. 13.1. Objawienie 13.1. Zwierza z morza zwierzę, które miało 10 rogów. Und in Kapitel 17 haben wir dieses Tier noch einmal. W 17 rozdziale jeszcze raz mamy to zwierzę. Vers 12 heißt es, die 10 Hörner, die du sahst, sind 10 Könige. 12 wiersz, a 10 rogów, które widziałeś, to 10 królów. 10 Könige, sie haben kein Königreich. Sie empfangen Gewalt mit dem, wie Könige für eine Stunde mit dem Tier. To 10 królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. Könige ohne Königreich und ohne Macht. Królowie bez królestwa i bez mocy. Vers 13, sie haben einen Sinn. 13 wiersz. Das heißt, są jednej myśli. Das heißt, sie machen ein Bündnis. To oznacza, że oni zawierają przymierze und geben ihre Macht und ihre Gewalt dem Tier. I oddają swoją moc i władzę zwierzęciu. Das heißt, to oznacza, 10 Staaten zusammenschließen zu einem Bündnis. To oznacza, że 10 państw zawrze przymierze przeciwko und einer wird Führer sein. Zawrze przymierze i jeden będzie wśród nich jeden będzie tym przywódcą. Das Tier in der Zukunft ist entweder das ganze zukünftige Römische Reich. To zwierzę w przyszłości to jest albo to przyszłe Cesarstwo Rzymskie. Und manchmal ist es auch der Führer des Römischen Reiches. A czasami jest też to zobrazowany ten przywódca tego cesarstwa. Dieses zukünftige Römische Reich. To przyszłe cesarstwo. Davon lesen wir in Vers 3, dass da eine Frau mit einem scharlachroten Tier drauf, dass da eine Frau drauf sitzt. To w trzecim wierszu 17 rozdziału objawienia widzimy, że jest to kobieta siedząca na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu. Deshalb auch hier auf dem Bild diese Frau. Tutaj na tym obrazku możecie zobaczyć tę kobietę, jak to jest przedstawione. In Vers 7 steht auch von den 10 Hörnern am Schluss. Siódmy wiersz z objawienia 17. Und dann heißt es, pod koniec jest napisane i 10 rogów. Und in Vers 8 steht dann, Das Tier, das du sahst, es war. I ósmy wiersz. Zwierzę, które widziałeś, było już. Es ist nicht. Już go nie ma. Es wird aus dem Abgrund heraufsteigen. Wyjdzie znowu z otchłani. Und es wird ins Verderben gehen. I pójdzie na zatracenie. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu schnell bin, nie? Teraz muszę uważać, bym nie za szybko o tym mówił. Also wir sprechen von einem, von dem römischen Reich. A więc mówimy o cesarstwie rzymskim. Wie es in der Vergangenheit war. Jak ono wyglądało w przeszłości. Wir stellen fest, dass es dieses Reich auch in der Offenbarung gibt. I stwierdzamy, że to cesarstwo też mamy zobrazowane w objawieniu. Dass das sehr ähnlich ist. Jest bardzo podobne do tego z przeszłości. Dann wird uns in der Offenbarung ein der Schlüssel gesagt, gegeben. I w objawieniu mamy klucz do tego, takie rozwiązanie. Es ist ein Reich, was es einmal gegeben hat. To jest cesarstwo, które kiedyś było. Es war. Było. Jetzt ist es nicht mehr. Teraz go nie ma. Und es wird wiederkommen. I ono znowu nastanie. Und es wird aus dem Abgrund kommen. I ono powstanie z tej otchłani. Da haben wir wieder die Winde. Tu znowu mamy te wiatry. Da haben wir die satanische Macht. Mamy tą szatańską moc. Und Offenbarung sagt uns auch schon, wo das Ende von diesem Reich sein wird. I objawienie też nam mówi, jaki będzie koniec tego cesarstwa. Das letzte Weltreich, was wir hatten, war das Römische Reich. Ostatnie królestwo, które mieliśmy, to było właśnie to cesarstwo rzymskie. Und mit diesem Römischen Reich wird es einmal zu Ende sein. I także i zakończy się, będzie kiedyś koniec tego cesarstwa. Und Offenbarung 17 sagt uns, dass es wiederkommt. I objawienie 17 nam mówi, że ono znowu kiedyś nastanie. Vielleicht können wir sogar sagen, es ist schon wieder gekommen. Być może z ostrożnością moglibyśmy powiedzieć, że ono już się na nowo zaczęło. Denn mit Gründung der Europäischen Gemeinschaft hat man die sogenannten römischen Verträge unterschrieben. To założenie tej Unii Europejskiej możemy to porównać do tych... Unia Europejska została zawarta na podstawie tak zwanych rzymskich zapisów. Traktatu rzymskiego. Traktatu rzymskiego. Ja. Und wenn man diesen Staatenbund der Europäischen Union beobachtet, i jeśli będziemy obserwowali czy zajmowali się tymi wenn man diesen Staatenbund beobachtet, jak będziemy właśnie te umowy czy te traktaty Unii Europejskiej obserwowali, dann stellt man fest, dass es selbstständige Staaten sind, to możemy stwierdzić, że to są państwa suwerenne, aber sie haben ein Bündnis gemacht. Ale one zawarły przymierze. Offenbarung sagt, sie haben einen Sinn. Objawienie mówi, że mają są jednego są usposobienia. Und sie geben ihre Macht an eine zentrale Stelle, dem Tier. I że te państwa oddają swoją władzę do jednej centralnej jednostki zarządzającej. Ich möchte hier nicht Politik machen. Nie chcę tutaj uprawiać polityki. Und trotzdem können wir das erkennen, was Gottes Wort sagt. A mimo wszystko możemy to właśnie rozpoznać w tym, co nam Słowo Boże mówi. Die Staaten geben immer mehr Selbstständigkeit ab. Te kolejne państwa oddają coraz więcej swojej suwerenności. Und alles wird von Brüssel aus bestimmt. I coraz więcej rzeczy, albo niemal wszystko, jest ustanawiane z Brukseli. Und wenn wir an diese große Finanzkrise denken, 2008, i jeśli pomyślimy o tym wielkim kryzysie finansowym z 2008 roku, dann hat sich diese Entwicklung drastisch verstärkt. To ten rozwój tych rzeczy drastycznie przybrał. Die Staatschefs sagen, wir müssen besser aufeinander eingehen. Władcy poszczególnych państw, czy panujący, mówią, że musimy wspólnie coraz bardziej się łączyć. Wir müssen die Wirtschaftspolitik vereinheitlichen. Musimy ujednolicać naszą politykę gospodarczą. Wir müssen die Finanzpolitik vereinheitlichen. Naszą politykę finansową też musimy ujednolicić. Wir wissen, dass Griechenland, Portugal, Irland schon lange nicht mehr selbstständig Finanzpolitik machen können. Wiemy, że Grecja, Irlandia czy Portugalia w tej chwili nie mogą uprawiać swojej polityki finansowej od pewnego czasu. Ich will nicht sagen, dass die Zeit des zukünftigen römischen Reiches schon angefangen hat. Nie chcę powiedzieć przez to, że czas tego przyszłego cesarstwa rzymskiego już się rozpoczął. Doch bin ich überzeugt, dass wir diese Entwicklung schon sehr deutlich sehen. Ale jednak jestem przekonany, że rozwój tych wypadków już bardzo dobrze możemy teraz obserwować. Dlatego też musimy być trzeźwi. Zum einen sollten wir sehen, was für ein Charakter dieses zukünftige römische Reich hat. Bo z jednej strony powinniśmy widzieć, jaki charakter ma to przyszłe cesarstwo rzymskie. Es hat den gleichen Charakter wie die vorigen Reiche, aber noch schlimmer. Ma ten sam charakter jak te poprzednie cesarstwa czy królestwa, ale jest jeszcze gorsze. Ich sag nur mal Vers 21, es führt Krieg gegen die Heiligen. 21 wiersz, to chciałbym przytoczyć. Prowadził wojnę ze świętymi. An einer anderen Stelle heißt es, es hatte einen Mund, der große Dinge redete, gegen den Höchsten. W innym miejscu, że on wypowiadał rzeczy przeciwko... 25 wiersz. Mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu. Und es will den Heiligen der Höchsten Erde vernichten. I zniszczył te święte miejsca Najwyższego. Das heißt, das zukünftige römische Reich ist ein gottloses Reich. To oznacza, że to przyszłe cesarstwo rzymskie jest cesarstwem czy królestwem bezbożnym. Und wenn wir als Gläubige alle in diesem Reich leben, dieser Vorstufe, i jeśli my jako wierzący żyjemy w tym cesarstwie, brauchen wir uns keine Hoffnung machen, dass irgendetwas Gutes für uns Gläubige da herauskommt. Nie róbmy sobie nadziei, albo nie miejmy nadziei, że z tego wyjdzie dla nas jeszcze coś dobrego, być może nam się przytrafi, czy zdarzy. Deshalb sollten wir wach werden. Dlatego też mamy być czujnymi, trzeźwymi. Denn was geschieht, bevor das römische Reich wirklich kommt? Bo co się będzie działo, zanim to cesarstwo rzymskie naprawdę nastanie? Dann kommt der Jesus wieder für uns. Przyjdzie Pan Jezus po nas. Das heißt, die Ankunft des Herrn Jesus ist bald. To oznacza, że przyjście Pana jest bardzo bliskie. Das ist das, was Freude in unser Herz geben kann. I to jest to, co może wzbudzać radość w naszym sercu. Und entweder werden wir mit dem Herrn Jesus entrückt in den Himmel. I albo będziemy pochwyceni przez Pana na obłoki. Oder wir erleben dieses zukünftige römische Reich hier auf der Erde. Albo, oder? Wir erleben, ne? Dieses erleben, ja. Albo my przeżyjemy to przyszłe cesarstwo rzymskie tutaj na ziemi. Und das ist der Ernst, der auch in diesem Kapitel ist. I to jest właśnie ta powaga, którą widzimy w tym rozdziale. Die Zeit, bis der Jesus wiederkommt, ist kurz. Czas, w którym Pan Jezus przyjdzie znowu, jest krótki. Wenn wir unser Leben noch nicht dem Herrn Jesus übergeben haben, dann sollten wir es heute tun. Jeśli my naszego życia nie oddaliśmy jeszcze Panu, to uczyńmy to dzisiaj. Aber wenn wir vielleicht ein laues Leben geführt haben, ale jeśli myśmy prowadzili takie letnie życie, dann sollten wir angefangen, dem Herrn Jesus zu dienen. To powinniśmy zacząć służyć Panu Jezusowi. Zu seiner Ehre zu leben. Żyć ku Jego chwale. Die kurze Zeit, die wir haben, noch ausnutzen. I wykorzystać ten krótki czas, jaki jest nam jeszcze dany, albo jaki mamy. Ja, wir wollten jetzt eine Pause machen, ja? Przerwa. 15? 15 minut. 15 minut przerwy mamy.